นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายธรรมเจติยสูตรว่าด้วยธรรมเจดีย์มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่นิคมของพวกเจ้าสากยะที่ชื่อว่าเมทัลุปะในแคว้นสักกะก็ในสมัยนั้นแหละพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปถึงนครกนิคมด้วยพระราชกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นท้าวเธอรับสั่งกะทีฆการยานะเสนาบดีว่าท่านกรยานะผู้สหายท่านจงเตรียมยานที่ดีๆไว้เราจะไปดูภูมิภาคอันดีในพื้นที่อุทยานที่ข้าการยานะเสนาบดีนั้นรับสนองพระราชดำรัสแล้วให้จัดเตรียมราชรถที่ดีๆไว้แล้วกราบทูลกับพระเจ้าประเสนนิโกศลในลำดับนั้นพระเจ้าประเสนนิโกศลก็เสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่งอย่างดีนั้นเสด็จออกจากนครกนิคมโดยกระบวนพระราชยานอย่างดีๆด้วยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปยังสวนอันรื่นรมเสด็จพระราชดำเนินด้วยยานพระที่นั่งจนสุดภูมิประเทศที่ยานพระที่นั่งจะไปได้จึงเสด็จลงทรงพระดำเนินเข้าไปยังสวนเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวไปไปมามาเป็นการพักผ่อนได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ล้วนน่าดูชวนให้เกิดความปองใสเงียบสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงปราศจากคนสัญจรไปมาควรแก่การงานของมนุษย์ที่จะพึงทำในที่ลับสมควรเป็นที่อยู่ของผู้ต้องการความสงัดครั้นแล้วทรงเกิดพระปีติปรารภพระผู้มีพระภาคว่าต้นไม้เหล่านี้นั้นล้วนน่าดูชวนให้เกิดความปองใสสงัดเงียบปราศจากเสียงอื้ออึงปราศจากคนสัญจรไปมาควรเป็นที่ทำการลับของมนุษย์สมควรที่จะเป็นที่อยู่ของผู้ต้องการความสงัดเหมือนหนังว่าจะเป็นที่ที่เราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ในลำดับนั้นแลพระเจ้าประเสนนิโกศลจึงรับสั่งกะทีฆการยานะเสนาบดีว่าท่านทีฆการยานะผู้สหายต้นไม้เหล่านี้นั้นล้วนน่าดูชวนให้เกิดความปองใสสมควรเป็นที่อยู่ของผู้ต้องการความสงัดเหมือนหนังว่าเป็นที่ที่เราเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทีฆการยานะผู้สหายเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนหนอข้าแต่มาราชะมีนิคมของพวกเจ้าสากยะชื่อเมทัลุปะเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาครันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณ นิคมนั้นพระเจ้าข้าท่านกัลยาณะก็นิคมของพวกเจ้าสากยะชื่อว่าเมทัลุปะอยู่ห่างจากที่นี่เพียงไรข้าแต่มาราชะไม่ไกลนักระยะทางประมาณ3โยชน์อาเสด็จถึงได้โดยไม่ถึงวันพระเจ้าข้าท่านกัลยาณะผู้สายถ้าเช่นนั้นท่านจงเตรียมยานที่ดีๆไว้เราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นในที่นั้นทีฆะกัลยาณะเสนาบดีก็ได้ทำดังนั้นลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่งอย่างดี เสด็จจากนครกนิคมโดยกระบวนพระราชยานอย่างดีเสด็จไปยังนิคมของพวกเจ้าสากยะที่ชื่อว่าเมทัลุปะถึงที่นั่นโดยไม่ถึงวันจึงเสด็จเข้าไปยังสวนเสด็จพระราชดำเนินด้วยยานพระที่นั่งจนไปถึงสุดภูมิประเทศที่ยานนั้นจะไปได้จึงเสด็จลงจากยานพระที่นั่งแล้วทรงดำเนินเข้าไปยังในสวนก็สมัยนั้นแลภิกษุเป็นอันมากเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งครั้นนั้นพระเจ้าประเสนนิโกศลเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ตอบว่ามหาบพิตรนั่นพระวิหารแต่ว่าประตูปิดเสร็จแล้วเชิญมหาบพิตรเงียบเสียงค่อยๆเสด็จเข้าไปถึงระเบียงแล้วส่งกระแอมที่ประตูเข้าเถิดพระผู้มีพระภาคจะทรงเปิดประตูรับมหาบพิตรลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงมอบพระแสงขันคือดาบและพระอุณหิตคือกรอบหน้าแก่ที่ค้ากัลยาณะเสนาบดีในที่นั้นครั้นนั้นทีฆะกัลยาณะเสนาบดีก็มีความดำริว่าบัดนี้มหาราชาจะทรงปรึกษาความลับเราควรจะยืนอยู่ในที่นี้แหละลำดับนั้นแหละพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปทางพระวิหารซึ่งปิดประตูอยู่ทรงค่อยๆเสด็จเข้าไปถึงพระระเบียงทรงกระแอมขึ้นและเคาะที่ประตูพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูขึ้นลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเสด็จเข้าไปยังในพระวิหารซบศีรษะลงที่เบื้องบาทของพระผู้มีพระภาคทรงจูบที่เท้าและทรงนวดที่เท้าด้วยมือของพระองค์และทรงกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประเสนที่โกศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประเสนที่โกศลในที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าหมาบพิษทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงทรงกระทำการเคารพนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในสรีระนี้จะทรงแสดงอาการฉันมิตรในที่นั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความเลื่อมใสในพระธรรมในพระผู้มีพระภาคว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดได้10 ปีบ้าง20 ปีบ้าง30 ปีบ้าง40 ปีบ้างสมัยอื่นสมณพราหมณ์พวกนั้นก็กลายเป็นผู้อาบอย่างดีรูปทาอย่างดีแต่งผมแต่งหนวดอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5ให้เขาบำเรออยู่ส่วนภิกษุในธรรมะไว้ไหนนี้มอมฉันเห็นประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตจนกระทั่งหมดลมหายใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันไม่เห็นพรหมจรรย์อื่นที่บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างนี้นอกจากพรหมจรรย์นี้นี่แหละเป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันในพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ก็เป็นความเลื่อมใสในพระธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันว่าพระผู้มีพระภาคเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากาตะและสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสุปฏิปันนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกพระราชาก็ยังวิวาทกับพระราชาด้วยกันกษัตริย์ ก็ยังวิวาทกับกษัตริย์แม้พราหมณ์ก็ยังวิวาทกับพราหมณ์ขฤหบดีก็ยังวิวาทกับขฤหบดีมารดาก็ยังวิวาทกับบุตรบุตรก็ยังวิวาทกับมารดาบิดาก็วิวาทกับบุตรบุตรก็ยังวิวาทกับบิดาพี่น้องชายก็ยังวิวาทกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงก็ยังวิวาทกับพี่น้องชายแม้สหายก็ยังวิวาทกับสหายส่วนในพรหมจรรย์นี้มอมฉันเห็นภิกษุทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเปรียงกันเบิกบานต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้สนิทดังน้ำเชื่อกับน้ำนมสดมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่จะพร้อมเปรียงกันถึงขนาดนี้นอกจากบริษัทนี้แม้นี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมะในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกหม่อมฉันเที่ยวไปเนืองๆจากอารามนี้สู่อารามนั้นจากสวนนี้สู่สวนนั้นได้เห็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งสู้ผอมเศร้าหมองผิวพรรณสามหอมเหลืองสะบั้งไปด้วยเส้นเอ็นเห็นจะไม่ประสงค์มองดูใครเสียเลยหม่อมฉันก็มีความคิดว่าท่านพวกนี้คงฝืนใจประพฤติพรหมจรรย์เป็นแน่หรือไม่ฉะนั้นก็ยังมีบาปอย่างหนึ่งซึ่งท่านเหล่านี้ทำแล้วปกปิดไว้จึงเป็นผู้สู้ผอมเศร้าหมองผิวพรรณสามผอมเหลืองตัวสะบั้งไปด้วยเส้นเอ็นราวกับไม่ประสงค์มองดูใครเสียเลยหม่อมฉันจึงเข้าไปหาแล้วถามว่าเหตุใดจึงเป็นดังนั้นท่านเหล่านั้นก็ตอบว่าข้าแต่มหาราชาพวกเรามีโรคอันเนื่องมาเป็นเผ่าพันธุ์ดังนี้ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้หม่อมฉันเห็นท่านร่าเริงและรื่นเริงซอความรู้สึกภายในใจอันสูงขึ้นและสูงขึ้นมีรูปหน้าปลื้มใจมีอินทรีย์ชุ่มชื่นมีความขวนขวายน้อยมีขนอันตกราบคือไม่สะดุ้งกลัวมีชีวิตเป็นไปด้วยของที่ผู้อื่นให้มีใจอ่อนโยนหม่อมฉันเห็นแล้วมีความคิดว่าท่านเหล่านี้คงรู้คุณวิเศษอันโอฬารในศาสนาของพระผู้มีพระภาคยิ่งขึ้นกว่าเก่าๆเป็นแน่จึงเป็นดังนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นความเลื่อมใสในธรรมะในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อื่นยังมีอีกหม่อมฉันเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับพุทธตาพิเศษแล้วมีอำนาจพอเพื่อให้ฆ่าคนที่ควรฆ่าให้ริบคนที่ควรริบขับคนที่ควรขับก็จริงแต่เมื่อนั่งวินิจฉัยคดีชนทั้งหลายอย่างอึกทึกกลบเสียงหม่อมฉันเสียเป็นระยะระยะหม่อมฉันจะห้ามว่าท่านทั้งหลายพวกท่านอย่ากลบเสียงของเราผู้นั่งวินิจฉัยคดีให้ตกไปเป็นระยะระยะเลยจงรอให้เราจบถ้อยคำของเราเสียก่อนดังนี้ก็ไม่ไหวเขาเหล่านั้นก็ยังคงอึกทึกกลบเสียงหม่อมฉันเสียโดยครั้งกล่าวส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้หม่อมฉันเห็นไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอเลยในเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแก่บริษัทผู้นั่งฟังเป็นจำนวนหลายร้อยที่ล่วงมาแล้วแต่หลังเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่บริษัทจำนวนหลายร้อยถ้าสาวกคนหนึ่งคนใดในที่นั้นไอขึ้นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็จะกระทบเข่าด้วยเข่าเพื่อให้รู้สึกว่าท่านจงมีเสียงน้อยท่านอย่ากระทำเสียงดังพระผู้มีพระภาคศาสดาของพวกเรากำลังแสดงธรรมดังนี้หม่อมฉันมีความคิดว่าน่าสัจจรจริงๆไม่เคยมีเลยบริษัทที่มีความเรียบร้อยดีอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้อาทยา หรือศาสตราเลยก็แต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันไม่เห็นบริษัทอื่นที่เรียบร้อยอย่างนี้นอกจากบริษัทนี้แม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันเป็นความเลื่อมใสในพระธรรมในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งหม่อมฉันได้เห็นคัตติยบัณฑิตพราหมณ์บัณฑิตกระบดีบัณฑิตหรือสมณบัณฑิตบางพวกในโลกนี้มีปัญญาเฉียบแหลมชำนาญการโต้วาทะมีความเชี่ยวชาญดุจนายขมังธนูผู้สามารถยิงถูกขนทรายดูเหมือนเที่ยวทำลายความเห็นของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนเท่านั้นบัณฑิตเหล่านั้นได้ยินกล่าวว่าพระสมณโคดมจะเสด็จแวะบ้านหรือนิคมชื่อนนท์ก็ตระเตรียมปัญหาและอวดอ้างว่าเราจะเข้าไปถามปัญหานี้กับพระสมณโคดมถ้าเธอถูกถามแล้วตอบอย่างนี้เราจะหักล้างวาทะของเธอนั้นด้วยวาทะอย่างนี้อย่างนี้แม้ถ้าเธอถูกถามแล้วตอบอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็จะหักล้างวาทะของเธอด้วยวาทะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครั้นเขาเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆพระผู้มีพระภาคย่อมชี้แจงให้เห็นชอบให้ลงใจเชื่อให้มีความอาถรรพ์ให้ร่าเริงด้วยธรรมิกถาท่านบัณฑิตเหล่านั้นเลยไม่ถามปัญหาฉะนั้นจะได้ข่มขี่วาทะเล่าย่อมพากันเข้าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคโดยแท้และบางพวกขอโอกาสเพื่อบรรพชาเอาจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วพระผู้มีพระภาคก็บรรพชาให้บัณฑิตเหล่านั้นเป็นบรรพชิตแล้วหลีกออกจากหมู่เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ก็ทำให้แจ้งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าอันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบในภพปัจจุบันอันตนเห็นอยู่แล้วนี้แล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ท่านเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ขยี้หัวใจของเราอีกต่อไปแล้วจริงอยู่เมื่อก่อนเราไม่เป็นสมณะก็ปฏิญญาตนว่าเป็นสมณะไม่เป็นพราหมณ์ก็ปฏิญญาตนว่าเป็นพราหมณ์ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันต์แต่บัดนี้เล่าเราเป็นสมณะคือผู้สงบเราเป็นพราหมณ์คือผู้ลอยบาปเราเป็นพระอรหันต์โดยแท้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันเป็นความเลื่อมใสในธรรมะในพระผู้มีพระภาคของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อื่นยังมีอีกมีช่างไม้สองคนชื่ออิสิทันตะและบุราณะทั้งสองนายนี้กินข้าวของหม่อมฉันใช้ยวดยานพานะของหม่อมฉันหม่อมฉันให้เบี้ยเลี้ยงชีพให้ยศศักดิ์แก่เขาแต่เขาจะมีความเคารพในหม่อมฉันเท่าที่มีในพระผู้มีพระภาคก็หาไม่เรื่องเคยมีมาแล้วคือหม่อมฉันยกกองทัพออกไปกำจัดข้าศึกเมื่อจะทดลองช่างไม้สองคนนี้จึงเข้าไปพักในที่คับแคบแห่งหนึ่งเพื่อเห็นกันได้โดยใกล้ชิดเขาทั้งสองฆ่าเวลาด้วยการสนทนาธรรมเกือบค่อนรุ่งแล้วนอนหันศีรษะไปทางทิศที่เขาได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่เหยียดเท้ามาทางหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันมีความรู้สึกว่าน่าสะใจจริงไม่เคยมีเลยช่างไม้ทั้งสองคนกินข้าวของเราใช้ยานพาหนะของเราเราให้เบี้ยเลี้ยงชีพและให้ยศศักดิ์แก่เขา แต่เขาหามีความเคารพในเราเท่าที่เขามีในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชรอยทั้งสองคนนี้จะรู้ถึงคุณวิเศษอโนรานในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่มขึ้นเป็นแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้นี้ก็เป็นข้อสังเกตของหม่อมฉันเป็นความเลื่อมใสในธรรมะในพระผู้มีพระภาคเจ้าของหม่อมฉันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์หม่อมฉันก็เป็นกษัตริย์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นชาวโกศลหม่อมฉันก็เป็นชาวโกศลพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระชนมายุ80ปีหม่อมฉันก็มีพระชนมายุ80ปีด้วยเหตุนี้เองหม่อมฉันจึงควรทำความเคารพอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคเจ้าควรแสดงอาการเป็นดั่งมิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอทูลลาไปณบัดนี้หม่อมฉันมีกิจมากมีกรณียกิจมากในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบดังนี้ว่ามหาปพิธจงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสนนิโกศลก็เสด็จลุกจากที่ประทับทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กระทำประทักษิณเสด็จหลีกไปครั้นนั้นแลเมื่อพระเจ้าประเสนนิโกศลเสด็จไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าประเสนนิโกศลพระองค์นี้ตรัสธรรมเจดีคือพระวาจาเคารพธรรมทรงลุกจากที่ประทับนั่งแล้วเสด็จหลีกไปภิกษุทั้งหลายเธอจงเรียนธรรมเจดีนี้ไว้จงทรงจำธรรมเจดีนี้ไว้ธรรมเจดีนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมเจติยสูตรจบมีในอีกสมัยหนึ่งในอังคุลิมาลสูตรที่พระเจ้าประเสนนิโกศลตรัสกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกษัตริย์พิมพิสารหรือกษัตริย์ลิชวีหรือพระราชาปฏิปักษ์เหล่าอื่นก็หาได้กระทำหม่อมฉันให้ขัดใจได้ไหมหากแต่ว่ามีโจรชื่ออังคุลิมานเกิดขึ้นในแว่นแคว้นของหม่อมฉันเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดมุ่งมั่นอยู่แต่ในการประหัตประหารไม่มีความกรุณาปราณีในสัตว์ทั้งหลายอังคุลิมานโจรนั้นกระทำหมู่บ้านไม่ให้เป็นหมู่บ้านกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทเขาฆ่าแล้วฆ่าอีกซึ่งมนุษย์นำนิ้วมือมาทำเป็นมาลัยแขวนไว้หม่อมฉันจะกำจัดมันเสียมหาบพิตรถ้ามหาบพิตรจะได้ทรงเห็นอังคุลิมานปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นขาดจากการฆ่าการลักขโมยการพูดเท็จเป็นผู้มีการฉันอาหารวันหนึ่งหนเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมดังนี้แล้วพระองค์จะทรงทำอย่างไรเล่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญหม่อมฉันก็จะอภิวาทลุกรับและนิมนต์หรือเชื้อเชิญด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกิลานะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลายหรือจากการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แต่ว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรที่คนทุศีลมีธรรมอันลามกจะกลายเป็นผู้สำรวมด้วยศีลอย่างนี้พระเจ้าข้ามหาบพิตรนั่นองคุลิมานอยู่นั่นในที่นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประเสนที่โกศล กลัวจนโลมชาติจูชันคือคนลุกสู้จึงได้ตรัสว่าม้าบพิษอย่าได้กลัวเลยม้าบพิษอย่าได้กลัวเลยภัยไม่มีแล้วจากองค์กุลิมานนี้และแบบนั้นพระเจ้าประเสริฐนิโกศลทรงระงับความกลัวแล้วเข้าไปทำความคุ้นเคยกับภิกษุอังคุลิมานทรงบวรณาด้วยปัจจัยทั้งสี่แต่พระเถระปฏิเสธเพราะเป็นผู้สมาทานทุดงพระเจ้าประเสริฐนิโกศลได้กลับมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือข้อที่พระผู้มีพระภาคทรงทรมานบุคคลที่ใครๆทรมานไม่ได้ทรงกระทำให้ระงับซึ่งบุคคลที่ใครๆทำให้ระงับไม่ได้ทรงกระทำความดับเย็นแก่บุคคลผู้ยังไม่ดับเย็นได้แก่ข้อที่หม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดด้วยอาจยาด้วยศาสตราผู้นั้นพระผู้มีพระภาคทรงทรมานแล้วโดยไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราดังนี้ฟังธรรมคำพุทธะ